5. จุลกรรมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็ก289ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธิบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏว่ามีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณดีมีอำนาจน้อยมีอำนาจมากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอประทานวะโลกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารเถิด290พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภมานพตทยบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมนั้นเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมานพการที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นมานพส่วนบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุยืนมานพการที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์นี่เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน291มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย292มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นกล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณซามมานพการที่บุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณซามมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นไม่ถูกผู้อื่นกล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณผ่องใส193มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้ายผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้ายผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่น นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ด้วยมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีอำนาจมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจมาก294มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วก็จึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโภคะน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะน้อยมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีโภคะมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะมาก295มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งไม่ยอมกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะไม่เคารพผู้ควรเคารพไม่นับถือผู้ควรนับถือไม่บูชาผู้ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมานพการที่บุคคลเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักการะผู้ควรสักการะไม่เคารพผู้ควรเคารพไม่นับถือผู้ควรนับถือไม่บูชาผู้ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตาม

ย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณสามย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพรรณสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณผ่องใสย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพรรณผ่องใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจย่อมมีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจน้อยย่อมนำไปสู่ความมีอำนาจน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจมากย่อมนำเข้าสู่ความมีอำนาจมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความมีตระกูลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามเขาย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญามากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมนพเตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุโบสถผู้ถึงสรณะตลอดวันนี้เป็นต้นไปตนตลอดชีวิตดังนี้แลขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลจุลกรรมวิภังคสูตรที่5จบ